Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 privlastňovacie zámena 1 أنا يا الخاص بي يا موي alebo svoj. Ana la ajidu miftahi. Nemôžem nájsť svoj kľúč. Ana la ajidu tadhkarata safari. Nemôžem nájsť svoj cestovný lístok. Anta kaf alkhas bik. Ty tvoj svoj. هل وجدت مفتاحك؟ našiel si už svoje kľúče? هل وجدت تذكرة سفرك؟ našiel si už svoje cestovné lístky? هو ها الخاص به. On jeho. هل تعرف أين مفتاحه؟ vieš kde je jeho kľúč? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Vieš, kde je jeho cestovný lístok? هي ها الخاص بها. Ona jej. قد ضاعت نقودها. Jej peniaze sú preč. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه. A jej kreditná karta je tiež preč. نحن نا الخاص بنا. My náš naša naše. جدنا مريض. Náš detko je chorý. جدتنا بعافية. Naša babka je zdravá. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vy váš vaša vaše. أين أبوكم يا أطفال؟ Deti, kde je váš ocko? أين أمكم يا أطفال؟ Deti, kde je vaša mamička؟